آج سکم تیرا دے بدھیری آج سکم تیرا دے بدھیری کیوں دلڑی اداس گنیری آج سکم تیرا دے بدھیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اج سکم تیراں دے ودھیری اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہاں کھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہاں سچ آکھاں تیرا رب دی میں شان آکھاں سچ آکھاں تیرا رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں اج سکم تیرا دی ودھیری مک چند بدر شاسانی مت چمک لاٹ نورانی مک چند بدر شاسانی مت چمک لاٹ نورانی کالی زلف تے اک مستانی کالی زلف تے اک مستانی مخمود اکھیں مد بھریاں اج سکم تیراں دی ودھیری صورت شالا پیش نظر رہے وقت نظارتے روزے حشر اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نظارتے روزے حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں آج سکم تیراں دے ودھیری سبحان اللہ ماں یجملا کا سبحان کتھے نہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کت جا لڑیاں اج سکم تیراں دے ودھیری کیوں دلڑی اداس گنیری اج سکم تیراں دے ودھیری ہے.